तानि हवाये तानि चित्तै कायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मादिति बहुविद अचित्तो भवति नायमसि सेवयेनम् आहुः यदेवं वेद यद्वा अयं विद्वान् इत्थम् अचित्तस्याद् इति अथ यदि अल्पविद् चित्तवान् भवति तस्मैव उदौ शुश्रूषन्ते चित्तगुंहियेव एषाम् एकायनम् चित्तम् आत्मा चित्तम् प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वैति तानि हवाये तानि पूर्वक जो है मनादि से लेकर वाणी नाम वाक वगैरह सारम करते हुए संकल्प पर्यंत जो पूर्व में कहा गया वह सारी चीजों का जो है उत्पत्ति लय और स्थिति जो है का स्थान चित्त ही है। एकायन चित्त ही लय का स्थान है, वो चित्त रूप ही है और स्थिति काल में चित्र रूप ही रहते हैं और उत्पत्ति तो उसी में होने के कारण से चित्त में उन्हें प्रतिष्ठित भी है अर्थात उत्पादन कारण तो चित्त को ही। उसके पश्चात उसकी स्तुति करने के लिए कहते हैं यदि भी बहुविद जिसने चित्त ही संकल्प श्रेष्ठ इसलिए है जो बहुत विद्वान भी क्यों ना हो लेकिन उसकी चेतना बिगड़ी हुई है अचित है वो है ना, तो नायम अस्थिति है वह एनम आहु लोग ये बता रहे हैं तो कुछ नहीं ये है नहीं बोले यद्वायम विद्वान नहीं तो क्योंकि यदि विद्वान होता यदि वेद मान लो यह सब कुछ जानता होता और ये विद्वान होता तो कुछ तो बोलता ये बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब इसका चित्त जो है इस समय काम नहीं कर रहा है। कहा हुआ विद्वान है सब कुछ है पूछे जाने पर प्राप्त काल में विचित करते ही तो किया था ना जो प्राप्त काल में स्फुरित हो जाना चाहिए प्रतिभा जग जानी चाहिए। पूछा किसने जवाब दे नहीं पाया इसका मतलब बड़े विद्वान भी क्यों ना हो उसको कुछ नहीं माना जाता। और ये कोई अल्पविचित वाला है अल्पवित्त है थोड़ा ही विद्वान है किंतु चित्तवान है वो जितना जानता उतना बिल्कुल उपस्थित है उस जितना जानते उसमें से आपने पूछ लिया तो खटक जवाब भी दे देता है। उसको लोग कहते हैं कि भाई हाँ ये है ये ठीक है ये बड़ा समझदार है जो पूछो फटाफट जो है जितना जानते उस हिसाब से सही सही खट से जवाब दे। इसलिए अल्पवित चित्तवान भावरी तस्मै उतो शुश्रूषं दे और उसे सब लोग सुनने की इच्छा करते भले वो अल्पवित लेकिन सभी उसी से सुनना चाहते क्यों चित्त की महिमा चित्त से तात्पर्य प्रतिभा स्फूर्ति है ना प्रतिभा शक्ति जो पूछे जाने पर जिस समय जो पूछा गया उस विषय के बारे में तत्काल उसके अंदर स्मरण हो जाना चाहिए उच्च की मुख्य विशेषता प्राप्त कालानुरूप बोधवत्व भाषाकार ने कहा था ना प्राप्त कालानुरूप बोधवत्व या तत्कालोचित प्रतिभावत्व कल आयत पाठ में भाषा का पहला पंक्ति तानी हवाए तानी चित्ते कायनानि इसलिए कहते हैं कि भाई चित्तम ही एशाम एकायनम इसलिए एशाम इन सारे चीजों का जो लय स्थान चित्त ही है चित्त ही इसलिए आत्मा है चित्त ही प्रतिष्ठा है इसलिए तुम चित्त की उपासना करोगे। आनी संकल्प आदि कर्मफलांतानि संकल्प से लेकर के कर्म फल पर्यंत जितने भी चीजें हैं वह सारी चीजें चित्त ही कायनानी चित्त ही एक मात्र अयन मैंने लय स्थान है जिनका ऐसे ही है सारी की सारी वस्तु चित्त ही कायन तो ये कायन तो ही है प्रलय काल में जैसे ऊपर से ग्रहण करना पड़ेगा प्रलय काल है लय काल में जयपुर में वर्णन किए गए संकल्प में उसी प्रकार यहाँ पर इस प्रक्रिया में भी सब ग्रहण करना है। चित्तात्मा ही मैंने चित्त रूपाणी एवं जिसे चित्त से पैदा हुए हैं इसलिए चित्त रूप ही है ये स्मृति का रूप ही घट होता है चित्तोत्पत्ति इसलिए चित्त से ही उत्पन्न हुए हैं ये सारी चीजें चित्ते प्रतिष्ठितानी अच्छा चित्त स्थिति इसमें ही स्थिति को प्राप्त हुए हैं चित्त भी पूर्वत सारी बातें पूर्व दाप का अर्थ घटा लेना है। किंच चित्त से महत्व, और अब चित्त की महत्व वर्णन करने जा रहे हैं। चित्त ऐसी महिमावान्वित है, वो कैसी महिमा से महिमान्वित है, उसकी महिमा क्या है वो वर्णन करने जा रहे हैं। यस्मात् चित्तम संकल्पादि मूलम तस्मात्, जिसलिए चित्त ही संकल्पादि समस्त का मूल है, इसलिए यद्यपि बहुविद बहुशास्त्रादि प्रज्ञानवान सन अचित्तो भवती, बहुत शास्त्र का ज्ञान वाला है, शास्त्र समस्त ज्ञान उसके पास बैठा, लौकिक अलौकिक सब ज्ञान से विशिष्ट होती है, किंतु ऐसा होते हुए भी अचित्तो भवती, वो अचित वाला है। अचित वाला का मतलब क्या, उसकी जो है ऐसी क्षति प्रतिभा शक्ति जो शक्ति है क्षीण हो चुकी है, प्रतिभा शक्ति क्षीण है, चित्त समय समय प्रकार से कार्य क्षीण नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्राप्त आदि चेतृत्व सामर्थ्य विरहित हो भवती, प्राप्त कालादियों में इस चेतृत्व का जो सामर्थ्य था इसके अंदर वह शक्ति से रहित हो गया है वो। अच्छा, अतीत अनागत और आगत वर्तमान, इन तीनों को समय प्रकार से अतीत के आधार पर अनागतों का भी प्रयोजन आदि को समय प्रकार समझने की शक्ति का नाम बताया था, जो वही प्रतिभा शक्ति है वही चित्त है और उसे रहित हो गया। तम निपुणा लौकिका, ऐसा व्यक्ति को देख करके जो लौकिक है साधारण लोग लेकिन समझदार है, निपुणा समझ रहे हैं कि टाल मोटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी बोला सत्य वचन महाराज ऐसे कहने से क्या फायदा, आप जो भी बोल रहे हो हाँ हमारा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सत्य वचन सत्य वचन, ऐसे कहने से फायदा नहीं, ऐसे तो मूर्ख है, समझदार होंगे आप जो बोल रहे हो उसको समझ रहा है वो, वैसे लोगों को कहते लौकिक निपुण लोग, निपुणा लौकिका। वो क्या कहते हैं, नायम अस्ति विद्यमानोपि असत समय वैति हो, विद्यमान रहने पर भी ये असत के समान ही है, ऐसा लोग वो निपुण लौकिक लोग कहा करते हैं, कहते नायम अस्ति, अरे ये आदमी है नहीं वाकई में, गृहस्थ भी न रहने के बराबर हो गया, उसका रहना न रहने के बराबर ही है। जब इतना बड़ा ज्ञानी शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए यदि वो कुछ बोल नहीं सकता तो निरर्थक की प्रयोजन क्या है, लौकिक दृष्टिया कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी की बात अलग, ब्रह्म ज्ञान का प्रसंग नहीं है, देखिए शास्त्रवेत्ता के सामान्य की बात होगा। यच्चायं किंचित शास्त्रादि वेद, यदि मान लिया जाए या किंचित अभी शास्त्रादि को जानता होता, श्रुतवान तदप्यस्य वृथै वेदि कथेन, वह सब इसका व्यर्थ ही हो गया है, ऐसा लोग कहा करेंगे। क्यों, अकस्मात यदि ये विद्वान स्यात् इत्थम एवं अचित्तो न स्यात्, यदि ये विद्वान होता वो तो इस प्रकार से अचित्त वाला ये नहीं होता, तस्मात् अस्य श्रुतमपि अश्रुतमेव, इसका सुना हुआ भी न सुना हुआ के बराबर हो गया है, इति आहुत, ऐसा लौकिक निपुण लोग कहा करेंगे। अतः अल्पविद भी यदि चित्तवान भवति, यदि मान लो सर्वशास्त्रज्ञ नहीं है किंचित जान रहा है थोड़ा ही जान अल्पवित्त है, फिर भी चित्तवान भवति, चित्तवान यदि है तो तस्मै एतस्मै उतार्थ ग्रहणाय एव उतार्थ श्रुतुष्यन्ते श्रुतुम इच्छन्ति, तस्मै एतस्मै वह जिस प्रकार के लोग के प्रति उक्तार्थ ग्रहणाय एव, उक्तार्थ ग्रहणाय उक्त अर्थ को ग्रहण करने के लिए भी उतापि, इसलिए कभी अल्पविद अपि सन उतापि में अल्पविद होते हुए भी श्रुतुष्यन्ते श्रुतुम इच्छन्ति, सब लोग उसे सुनना चाहेंगे। बहुत बड़े विद्वान भी हो, कई बार होता है स्फूर्तिमान भी है सब कुछ है, लेकिन उसकी चित्त में इतनी इस प्रकार की स्फूर्ति नहीं हो रही है, सामने जिस कक्षा वाले बैठे हैं उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं, भूत हो रहा है, अब लोग पढ़ने बैठे हैं और उनके सामने माँ बाप से धड़ाधड़ बोलते जाओ तो क्या फायदा, ऐसे विद्वान बेकार है ना। इसलिए विद्वान लोगों की कथा प्रचलन क्यों कम लोग होते हैं, कारण यह है कि विद्वान लोग जो है ना वो अपने हिसाब से बोलने लग जाते हैं और वो अपनी विद्वत्ता झाड़ेंगे वहां पे तो कौन सुनेगा, अरे मूर्ख सम्राट होते हैं, थोड़ा कहानियां सुनाते हैं कुछ जो है नहीं, सिनेमा के गाने, देशभक्ति के गाने वगैरह गाते हैं, बाजा गाजा लिए नाचते हैं, नचा देते हैं दुनिया को, फिर लाखों की संख्या इकट्ठा हो जाए नहीं, क्यों? वो है अल्पवित्त, लेकिन वो जानता है ये जनता की मानसिकता कैसी है, उस मानसिकता के अनुसार उनको जो है कर देता है। तो सिनेमा के गाना गाने वाले वो जो आते ना ऑर्केस्ट्रा वाले, उसमें भी गवर ज्यादा पीड़ो कथा करके फेल इनके साथ, अब एक हीरोइन आ जाएगी देखो सब भीड़ हो जाएगी, ब्रह्मचारी वहां तक दौड़ेंगे हेमा मालिनी को देखने गए त्रिवेणी घाट, वो आइए वो नाचेगी देखेंगे, इतने महात्मा गए बताओ मतलब इनकी स्तर क्या है, देश भले लाल पहना है ये स्तर कितना है नीचे पता लग जाता है। ऐसे समय ही मालूम होते व्यक्ति की परीक्षा है, भगवान इसलिए माया जाल फेंक दिया उसको, बोला हेमा मालिनी को तुम जाओ वहां त्रिवेणी घाट में नाचो, देखते महात्माओं की कितनी पक्का है दिमाग, जो भाई टिकट ली है बारिश लगाई हमें भी मिलनी चाहिए बैठने को, ये हालत है पता लग गया ना किसकी चित्त की क्या हाल है, ऐसा देखे टिकट लेके सामने में बैठना है, 500 रुपए का टिकट लेके सामने बैठना, ऐसे भी महात्मा का बता देश में महात्मा खाया था, तो इस तरह के लोग हैं, तो आपको पता लग जाए ना अवस्था क्या है उस, इसलिए विद्वान हो और स्वज्ञान को सम्यक प्रकार से सुनने वालों को सुनाने की योग्यता भी होनी चाहिए, वैसी प्रतिभा होनी चाहिए, वैसी स्मृति होनी चाहिए, कैसी कक्षा वाले उसके अनुसार बोल दे, विद्वानों का पीछे भीड़ क्यों नहीं होगा, नहीं वो इसे नहीं बोल सकते, वो अपना चित्रकरण निचला स्तर तक लाना पड़ जाता है, वो मुसीबत उतने नीचे आना पड़ेगा ना, अब जैसे जो है कॉलेज के प्रोफेसर अगर तुम नर्सरी को पढ़ाओ कैसे पढ़ाएगा, नर्सरी के बच्चों को एक और एप्पल पढ़ाने बोलोगे पीएचडी किया हुआ जो एक्सपर्ट है रीडर बना हुआ यूनिवर्सिटी में उसको बोलो तुम बच्चों को पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा कि उतना निम्न स्तर तक आना उसकी चित्त की जो स्थिति को लाना पड़ेगा तब उसको बोलना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता, इतनी विकसित हो चुका है मामला, अब वो निम्न स्तर को इसलिए यहां पर कहते हैं कि देखो अल्पवित्त भले ही हो लेकिन लोगों के अनुरूप कथन करता है तो उसी को लोग चित्तवान मानते हैं, तस्मय तस्वय उदार ग्रहणा सुषंत श्रोत तस्माच्च चित्तमी एव एषां संकल्पादि नाम एकायन इत्यादि पूर्वात्, इसलिए चित्त ही इन संकल्पादि समस्त का एकायन है, इत्यादि जो यही आत्मा है यही ब्रह्म है यही प्रतिष्ठा है, ऐसे चित्त की उपासना करो, ये जो पूर्वदत्त गठन फलादेश करते हैं, स यच्चित्तं ब्रह्मेत्युपासते चित्तवान वैस लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितो अवेदमानान्न वेदमानो विसिध्यति यावच्चित्तजगतं तत्रास्यथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपासते अस्ति भगवच्चित्ताद् भूयेति चित्ताद्वा भूयोऽस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीत्यति, स यः वह है जो कोई उपासक इस चित्त को यह ब्रह्म है ऐसे उपासना करता है, वह चित्त से युक्त होकर भोग होकर जितना भी तारस बुद्धि से युक्त गुणों से संपन्न समस्त उस ब्रह्मा जी के द्वारा उस उपासक के लिए ही निश्चित कर दिया गया, उन चित्तवान लोक जो कि नित्य लोक, चित्तवान लोकान ध्रुवांच लोकान उसका विशेषण है, विधाता के द्वारा निर्धारित कर दिया गया उस उपासक योग्य चित्त के समस्त धर्मों से युक्त उन विशिष्ट लोकों को नित्य लोकों को ही वह नित्य होकर प्राप्त करता, ऐसा प्रतिष्ठित लोकों को वह प्रतिष्ठित होकर प्राप्त करता है और अमित्रादि दोष रहित लोकों को अमित्रादि दोषवान होकर के वह भी प्राप्त कर लेता है, जहां तक उसकी अपनी चित्त के सामर्थ्य अनुसार गति होता है, यावत् चित्त से गतम पहले विचार हो चुका है ये संकल्पादियों में अन्यो के संकल्प के अनुसार इसकी गति नहीं चलेगा, स्व संकल्पानुसार जितना उसके संकल्प से पहुंच हो सकता है वहां तक उसकी जो गति स्वच्छंदतापूर्वक हो सकता है, जो कोई इस प्रकार से चित्त को ब्रह्म करके उपासना करता है। तब नारद जी पूछते हैं महाराज क्या चित्त से बढ़कर कोई दूसरा तत्व है? अस्ति भगवत चित्ता भूयती। तो सनत कुमार जी कहते हाँ चित्ता भूयस्ती, चित्त से भी ज्यादा सूक्ष्म श्रेष्ठ ज्येष्ठ तत्व है तन्मय भगवान पवित्री। तो नारद जी ने कहा भगवान आप जो है मुझे आप उसका भी उपदेश करें। चित्तान उपचितान बुद्धिमत गुण ही स चित्तोपासक ध्रुवान इत्यादि चुप्ताथम। चित्तान उपचितान विधाता के द्वारा उस उपासक के लिए निर्णीतान, कैसी है वो? बुद्धिमत गुण ही से संपन्नान, बुद्धिमत गुणों के द्वारा विवेक प्रधान ही धर्म ज्ञान आदि गुणे, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये चार चीज माना गया ना मुख्य अष्ट धर्मों में से, और उसके विपरीत अधर्म अज्ञान जो है आपका अनैश्वर्य और अवैराग्य, ये चार विचार आते योग सूत्रकार में बड़ा विचार करते हैं। यही मान ऐश्वर्य है, जिस समय प्रकार से इसको जान रहा है वही व्यक्ति यथार्थ मार्ग में चाह सकता है। उसमें इन्होंने संकेत कर दिया बुद्धिमत गुण ही समृद्धि युक्ता गुण भोग्य पदार्थ तैरुपचितानी चित्तानी स चित्तोपसको, वह चित्त को चित्त को ब्रह्म करके उपासना करने में जो उपासक है वह स्वयं इन नित्य लोकों को नित्य रूप शरीर धारण करता हुआ सापेक्ष नित्यता समझ लीजिए इत्यादि उक्तातम पूर्व में कहा अन्य समान है। ध्यानम वचित्ता भूयो ध्यायदीव पृथ्वी ध्यायदीव अंतरिक्षम ध्यायदीव द्योः ध्यायन्दिव आप ध्यायन्दिव पर्वता ध्यायन्दिव देव मनुष्यास् तस्माद्य ये मनुष्याणागम महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादागमिषा इवैव ते भवन्ति अति अल्पः कलयिनः पिशुना उपवादिनः ये प्रभवो ध्यान पादागंशे भवंती ध्यानोपास्वी। चित्त से भी बढ़कर चित्ता ध्यान वाव भूय ध्यान ही ज्यादा श्रेष्ठ करता है। ध्यान एकाग्र भूमि में पहुंच गया, चित्त भी विक्षिप्त भूमि वाला ही है। चित्त है अनेक विषयों में उक्षिप्त है, विषय विशेष क्षिप्ता मैं पागल नहीं है, दिमाग खराब वाला नहीं, अनेक विषयों में ही रहता है। तो है संकल्प भी है, मन भी उसका ठीक है, संकल्प शक्ति भी ठीक है उसका, चित्त की जो प्रतिभा शक्ति वो भी उसकी ठीक है, लेकिन किसी में टिकता नहीं। किसी भी एक तत्व को निरंतर चिंतन आदि करने में उसका मन चित्त संकल्प और ये सारी चीजें एक होकर के लगते नहीं है, तो वो भी उसके लिए व्यर्थ हो जाए, हानिकारक। और ध्यान क्या है? एकाग्र, इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हो गए। क्षिप्त अवस्था से क्षिप्त घटिया है, अनेक संजय कर रहा है तो क्षिप्त हो गया, और चित्त है प्रतिभा है सब कुछ है लेकिन उसको दुरुपयोग कर रहा है, वो विषय में ही वो बारंबार चित्त हो रहा है, जब फेंका जा रहा है अपने इंद्रियों को फेंकते रहता है विषयों में, क्या फायदा है इस चित्त का? इसलिए उससे भी श्रेष्ठ हो गया ध्यान जो कि एकाग्र भूमि वाला है। और उसकी महात्म्य को गाते हुए कह रहे ध्यायती वह पृथ्वी, माने देखो साहिब ये जो पृथ्वी ध्यान कर रही है एकाग्र शांत हरेक रूप में बैठी हुई है। यहां पर औपचारिक समझे पृथ्वी तो जड़ है, इनका चेतन धर्म ध्यान आदि असंभव है, लेकिन यहाँ पर महात्म्य को बताने के लिए तद अभिमानी देवता को ले लो। यदि वो अभिमानी देवता उछल पड़ता तो फिर सारा काम खराब हो जाता, पृथ्वी इधर से उधर हो जाती, तो अभिमानी देवता जो है शांत बैठा हुआ। ध्यायति वा अंतरिक्षम ध्यायति वद्योः ध्यायन्ति वापः ध्यायन्ति पर्वता ध्यायन्ति देव मनुष्याः, देवता गुण विशिष्ट मनुष्य के समान देवता और मनुष्य सभी के समान, तस्माद् इसलिए ये मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति। जो कोई भी इस लोक में मनुष्य आप देखते महत्व को उसने प्राप्त किया है, तो कैसे प्राप्त किया? उसने बहुत चिंतन किया, बहुत ध्यान किया है, निश्चित रूपेण ध्यान पादांशा इव एवते भवन्ति। और जो मनुष्य में महत्व प्राप्त करते हैं वे मानव ध्यान का ही अंशतः लाभ को प्राप्त, ध्यान से आपादित अंश मात्र को प्राप्त, ध्यान से प्राप्त करा दिया गया लाभ को अंश तो प्राप्त कर रहे हैं, पूर्ण रूपेण नहीं होता है वो। एवते भवंती मानो ऐसा लगता है निश्चित ध्यान के ही अंशत लाभ को उठा रहे हैं। अतएव ये अल्पा जो क्षुद्र है जो एकाग्र नहीं होते वे कलहीन हो, वे आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाले वे कलहकारी होते हैं, वे पिशुना वे परगुण में भी दोष आरोपण करते निंदा करने वाले होते हैं, वे उपवादी न पर दोषों को उसके सामने में मुख पर मुख फट बोलते मुख पर ही बोलने वाले जो कहा किसके सामने क्या बोलना ये सोचे समझे या धड़ल्ले से बोल देते। ऐसे जो लोग होते हैं ये सब जिनके बुद्धि एकाग्र नहीं होती ए प्रभु ध्यान आप आ जाने से यही होते बहुत। इसलिए जो प्रभाव है अरे जो प्रभावशाली है इस संसार में निश्चित रूप से ध्यान के पाल के लाभ का अंश मात्र को प्राप्त कर समझो। अतएव यह ध्यान श्रेष्ठतम पदार्थ होने से इसकी तुम ब्रह्म करके उपासना करो, एक ब्रह्म है ऐसे बात करो। ध्यानम वचित्ता भूय हो ध्यानम नामा शास्त्रोक्त देवतादि आलम्बनेषु अचलो भिन्न जाति अनंतरित प्रत्यय संतान। ध्यान क्या है कहते हैं शास्त्रोक्त देवतादि को आलंबन करता हुआ उन आलंबनों में ही एतदालंबनं श्रेष्ठं एतदालंबनं परम ओम के लिए कहा गया ना वो आलंबन है प्रतीक उसी में अचल है। अचल का मतलब भिन्न जाति अनंतरित मैंने समान जाति प्रवाह है ओम ओम ओम ओम ओम समान जाति प्रवाह करोगे किसी भी देवता विष्णु का विष्णु के स्वरूप के निरंतर बुद्धि में वृत्ति की क्योंकि वृत्ति तो अचल नहीं हो सकती, वृत्ति कभी अचल नहीं, चलम गुण वृत्तम कहा गया है नहीं योग और सांख्य में आपने पढ़ा तो वो तो चला है माने अचल का कहां से हो सकता है। तब कहते समान जाति धारा प्रवाह का नाम अचलता और विजातीय वृत्ति आ गई, पहले घटका वृत्ति चल रहा था फिर पट वृत्ति आ गया, पट वृत्ति भी चला फिर मठ वृत्ति आ गया, तो इस तरह से जो बदलते रहना ये जो है अध्ययन वो चलायमान चंचलता है विक्षिप्तता है और ये एकाग्रता है। इसे एकाग्रता इतियम आपको जिसको योग सूत्रकार ने भी एकाग्रता शब्द से कहा है उसी का नाम ध्यान, जिसमें विजातीय भिन्न जातीय वृत्तियों के द्वारा अनंतरित मैंने व्यवहित नहीं होता है ऐसे जो चित्त की स्थिति का नाम प्रत्यय संतान मैंने प्रत्यय क्या है वृत्ति विच्छिन्न चैतन्य का धारा प्रवाह चलना उसी का नाम ध्यान है जिसको योग सूत्रकार ने एकाग्रता शब्द से कहा शांत तो तुल्य प्रत्यय चित्त से अग्रता एकाग्रता परिणाम सूत्र योग सूत्र शांतो हितौ तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम योग सूत्र वही को संकेत करते एकाग्रता इति यम आहु योगी ना दृश्य ध्यान से महात्म फलता है नहीं ध्यान के महात्म तो फल को देखते से मालूम स्पष्ट हो रहा है सभी को क्या फल दिख रहा है कथम यथा योगी ध्यायन निश्चल ध्यान फल लाभ है जैसा योगी जो है ध्यान करता हुआ जो योगी होता है वह ध्यान का फल का जब लाभ होता है तब वह निश्चल हो जाता है। ध्यान का फल क्या है उसके ऊपर निर्भर है चाहे अष्ट सिद्धि नानी माज अष्ट सिद्धियां हो चाहे समाधि हो योगी जिस फल को चाहने के लिए ध्यान को प्राप्त कर रहा है इसलिए सूर्य से माद भुवन कौशिक ज्ञान इत्यादि किसको तुम कर रहे हो किस चीज के ध्यान कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर है। और योगी जब ध्यान करता है इस प्रकार ध्यान करता हो योगी जिस लक्ष्य से जिस तत्व में ध्यान किया था जे जो फल प्राप्त करता है तो वह प्रसन्न हो जाता है निश्चल हो जाता है एवमेव इसी प्रकार लगता है ये पृथ्वी भी ध्यान कर रही थी अपने सब को जानने के लिए और जान ली है अतएव जाए बिल्कुल शांत चाहे कोई थूके चाहे कोई लात मारे चाहे उसे कोई जो है खूब गोड़ाई कर दे चाहे ट्रैक्टर चलावे जबरदस्ती चाहे बुलडोजर चलावे पृथ्वी कुछ नहीं बोलती और जानती है सब मिथ्या व्यवहार हो रहा है आज मिट्टी को इधर से उधर पलट रहा है तो उधर से इधर आ जाएगा तो चंद चलते रहेगा और किसी को रोकती नहीं क्यों वो अपने ध्यान का लक्ष्य होता अपने स्वरूप में ध्यान करती करती करती करती करती पृथ्वी जिस चीज को चाह रही थी वो चीज उसने प्राप्त कर लिया अतएव वो निश्चल जयतीवान्तरिक्षम इत्यादि समान बनने तो बाकी सभी में अर्थ समान है। जितने पर्याय दिया गया महात्म्य को बताने के लिए अनेक पर्याय दिया गया। देवाश्च मनुष्याश्च, देवाश्च मनुष्याश्च, देवता लोग मैंने या दो समास कर दिया है, देव मनुष्य एक विग्रह वाक्य। दूसरा मनुष्य ये बात देव समा, जो मनुष्य ही है किंतु देवताओं के समान, देव मनुष्य उनको देव मनुष्य का ऐसा कौन होता है वो समान गुण संपन्न मनुष्य देव स्वरूप न जाति इत्यर्थ। समाधि सठ संपत्ति आदि गुणों से जो संपन्न मनुष्य होता है और मानव हृदय को स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है और उस सब को कभी त्यागता नहीं, अतएव ऐसे मनुष्यों को देव मनुष्य ही कहा जाता है। वे भी ध्यान की वटा यस्मादेव विशिष्ट ध्यान, इसलिए इस प्रकार से महिमा से महिमान्वित मंडित यह ध्यान जो है ना विशिष्ट, इसलिए ही तो यही अलोके मनुष्याणाम धनी विजया गुणीर्वा महत्ता महत्तम प्राप्त। इसलिए इस लोक में मनुष्यों में आप देखिएगा जो कोई धन से महत्व को प्राप्त कर रहा है, विद्या से महत्व को प्राप्त कर रहा है, गुणों से महत्व को प्राप्त कर रहा है, चाहे किसी से भी प्रकार से महत्व को प्राप्त कर रहा है, वह महत्तम प्राप्त धनादि महत्व हितम लभन्ते, जो धनादि निमित्त को महत्व को प्राप्त कर रहे हैं किससे प्राप्त कर रहे हैं? ध्यान आपादांशा इव, ध्यान से आपाद मेरे आपाद ध्यान फल लाभ, ध्यान फल का लाभ वह भी पूर्ण रूपेण नहीं तस्य अंश अवयव। क्योंकि आप जितना ध्यान करते हो उस ध्यान का लाभ का पूर्ण लाभ क्या है वास्तव में ब्रह्मांड, उससे अतिरिक्त जो भी प्राप्त कर रहे हो लोक दृष्टि जो दिख रहा है वो तो क्या हुआ ध्यान का अंश मात्र। क्योंकि वास्तविक लक्ष्य जो है ध्यान का जीव में कित है, लेकिन आपको धन मिल रहा है, विद्या मिल रही है, गुण मिल रहे हैं, इसका मतलब आप उस लाभ का अंश मात्र को प्राप्त, मुख्य लाभ का तस्व मात्र उपजीवन की उस आनंद की एक मात्रा को लेकर सारा संसार जीवित इसलिए कर दिया। ये सब क्या है धन दौलत महात्म जो प्राप्त कर रहे हो, ये पूजा सम्मान जो आप लोगों को होता है वो किसी जन्म जन्मांतरों में इसी जन्म पूर्व में किया हुआ ध्यान आदि का लाभ का अंश मात्र है। जिसकी जितनी पूजा हो रही है इसका मतलब समझ लीजिएगा उसके महत्व इसलिए इतनी होगा क्योंकि वह इस जन्म या पूर्व जन्मों में ध्यान बहुत किया था, उस असली लाभ को पाए बिना अंश मात्र में मस्त होता है, ये कमी है। इसको त्यागेगा तभी वो ध्यान का वास्तविक फल की ओर आगे बढ़ेगा, नहीं तो रास्ते में लटक गया है। भाई आदमी चलते चलते थक जाता है तो कहीं बैठ जाता है और जहां बैठ गया वहीं उसको सारा काम हो गया, तब तो वहीं पर वो रह गया और सोच रहा यही सब कुछ है, फिर तो आगे लक्ष्य में पहुंच ही नहीं। इसने कहते हैं कि भाई लक्ष्य के लिए दृष्टांत देते हैं कि मान लो कोई सैनिक है उसको भेज दिया गया, जाओ भाई पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ो, सेना में भर्ती कर दिया, उसको भेज दिया गया सैनिक को और वो यहाँ से चल पड़ा और कश्मीर की घाटी पार करते हुए जा रहा था, वहां एक गांव में थक गया तो बैठ गया, बैठ करके इधर उधर देखा, प्यासा था, परेशान था, कहा कि भाई कोई पानी पिलावे, रास्ते में जा रहे थे कई लोग उनको कहा तो उन्होंने कहा कि वहां चले जाओ उस घर में, वहां गया घर में, वहां एक सुंदर देवी आई और उसे जल पिलाई और उसने जल पिया, बड़ा अच्छा लगा, वहीं लेट गया तो वहीं हो गया, उसने शादी कर लिया, गृहस्थी हो गया। अब उस सैनिक को क्या पुरस्कार मिलेगा यदि जीत भी हो जाए, युद्ध में गए ही नहीं वो, उसको क्या कहेंगे आप देशद्रोही है, उसके नहीं कहेंगे देशभक्त। मान लो वहां गांव वाले पीट कर खत्म कर दिया उसको तो क्या उसको शहीद कहेंगे? अरे तुमने जो हमारे गांव में आया पानी पीने और जब पीते पीते थे तुमने और भी काम कर दिया गलत, लोग पीट लेंगे है ना, पीटा पीटा मर गया, लोग कोई नहीं कहेगा ये सैनिक शहीद है, लोग कहेंगे बड़ा दुष्ट सैनिक था। यानी क्यों, वो युद्ध में जाना था, लक्ष्य वो है, और उसको छोड़ करके बीच में फंस जाए और वहीं रमण करने लग जाए, जो प्राप्त हो रहा है लेश सुख, उस सुख में रिवाज समेट जाए अपने आप को, वह व्यक्ति को देशद्रोही या अशहीद दुष्ट करके कहा जाता है। था तथा यहां पर भी आप साधक ही कहा जाएगा, ये जो साधक नहीं है, क्योंकि जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चले थे उसको पाए बिना उस ज्ञान का अंश मात्र पूजा मान सम्मान मठ मंदिर महंताई मंडलेश्वरी इसी में लग गए, हाथी घोड़ा बिछड़ने में लग गए, सिंहासन पे बैठने में लग गए, इसी में डूब गए आप। यानी इसलिए कहते हैं सतर्क करते भाष्यकार श्रुति ने स्वयं कहा ध्यान पालन सही हो, ये सब ज्ञान का जो वास्तविक फल लाभ होना है उसका अंश के समान। ये जो आप महिमा को प्राप्त कर, यह जो आपने प्राप्त किया है महत्व, वो उसका अंश मात्र ध्यान आपादांश इव ध्यान से आपादो ध्यान फल लाभ इत्येत तस्य अंशो अवयव कला काच, कला होगी कोई काचित कर दिया, ध्यान फल लाभ कलावंत ध्यान फल के कलाभ का ध्यान फल लाभ की कलावान होकर के ही ये सब रह गए हैं ऐसा माना जाएगा। ते भवंति निश्चला इव, फिर भी वो भी निश्चला इव भवंति लक्षण से नक्षत्र अंतर है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से ये फिर भी निश्चल के समान कहा जाता है, वास्तविक निश्चल भाव कभी प्राप्त नहीं किए ना, इसलिए युवा युवा सब जगह जोड़ा है। अतः ये पुनरअल्पा हर जो दूसरे हैं ध्यान ही नहीं किए हैं, वो दिन रात रगड़े जा रहे दौड़े जा रहे दौड़े जा रहे, कुछ नहीं था, गरीब और गरीब ही रह रहा है क्योंकि कभी ध्यान नहीं किया। ध्यान भजन करता तो उसका भी महत्व होता, उसको महत्व प्राप्ति होती, धन दौलत मिल जाता, आगे बढ़ जाता, तो समझदारी से काम करने की क्षमता मिलती। अब गरीब तो गरीब ही रह जाते, बचपन से वो कंची खेलने में लग जाए, खड़ा खड़ा गिल्ली डंडे मारते रहते, क्या करेंगे, अरे बैठे कुछ ध्यान करें, कुछ जप करें, कोई नहीं, न उम्र का कोई ख्याल, न कोई चीज का ख्याल, अरे चार पांच साल तक तो छूटे खेलने के लिए तो पैदा हो रखता है, पांच साल तक यहाँ पांच छह वर्ष में अक्षराभ्यास शुरू हो गया, उसके बाद तो खत्म मामला, केवल शरीर का पुष्टिकरण हेतु प्रतिदिन अधिक से एक घंटा वे शरीर का पोषण अनुकूल खेल को खेलो, जिससे वृत्ति खराब हो गया खेल नहीं, लेकिन कंचे के पीछे लड़ाई लड़ जाती, क्या दिमाग खराब है, कांच का टुकड़ा और हीरा का टुकड़ा तो है ही नहीं जो उसके पीछे लड़ रहे हो, ऐसे दरिद्रता रूपा जो खेल है ना, दरिद्रता का लक्षण है खेल, सब दरिद्र रूपा खेल, ऐसे क्षुद्र खेलों को खेलते हैं क्षुद्र विचार वाले, उदृष्ट कहां खेल पाते, शरीर पोषक हो ऐसा चीज याद है घंटे भर बस तंदुरुस्त आ जाए, शरीर पूरा खून धन के दौड़े बाद फिर पढ़ो पढ़ाई लिखाई में लगो, विद्यार्थी जो ना पांच के बाद पच्चीस तक तो 20 साल जो अध्ययन काल को अन्य रूप में बर्बाद कर लेते हैं, वो क्या होते हैं अंत में, वो क्षुद्र होते हैं, अल्पबुद्धि वाले होते हैं, धनादि महत्व देश में प्राप्त, धनादि का महत्व जो धनादि रूप जो महत्व है उसके एक देश को भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, अतः ते पूर्वोक्त विपरीता, पूर्वोक्त विपरीत है, पूर्वोक्त निश्चलता ऐसा चलायमान होता है जहां जाते हैं वही लगता है झगड़ा फल ही न हो, कलशिला सुना परदोषोद्भासक, परदोष उद्भासक होता है, इतना ही नहीं दूसरे के सामने परदोष कथन करें तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सामीप्य मुक्त में उपवादी ना उपवादी भी हो जाता है, मने परदोषम सामीप्युक्त में शीलमेशा ते उपवादी नवंती, परदोष को समीप में खड़ा उस आदमी के सामने में धड़ाधड़ बोलने की सुना उपवादी। अच्छा ये महत्व प्राप्त, इसलिए जो लोग उक्तार्थ का निगमन कर रहे हैं, अन्वय व्यतिरिक बता दिया, अब निगमन कर रहे हैं। अब ये महत्व प्राप्त धनादि निमित्तम ते अन्यान प्रति प्रभवंती, इसलिए ध्यान का जो है लाभ फलालाभ का अंश मात्र को जो प्राप्त किए हुए हैं, महत्व को जो प्राप्त किए हैं धनादि निमित्त को, वे लोग अवश्य अन्यों के प्रति प्रभावशाली हो जाते प्रभवो। विद्या आचार्य राजेश्वरादियो ध्यान आपादांश इव इति अद्वितीयः प्रभव, तात्पर्य क्या है? विद्यावान होकर, आचार्यवान होकर, राजावान ईश्वर या ईश्वरादियो। विद्या आचार्य से तात्पर्य विद्वान, राजा स्पष्टार्थ है, ईश्वर से सार्वभौम आदि ना, और जितने भी अन्य महत श्रोत्रिया गृहंत सबको ग्रहण कर लेना। अच्छा, ये सब कैसे हैं? ज्ञान का फल लाभ का अंश युक्त के समान है, चाहे वो राजा है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे विद्वान है, चाहे आचार्य है, ये सब के सब कैसे हैं? ध्यान पा ज्ञानापाद अंशा इव। अतो दृश्यते ध्यान से महत्तम फलतो, इसलिए फल से तो स्पष्ट ही है ध्यान का महत्व दिखाई देता है। भूय चित्ता, इसलिए मान लीजिए वह चित्त से श्रेष्ठ है, अतः तदुपास इत्यादि, इसलिए ऐसे ध्यान के पास चाहिए। शेष वाक्यार्थ स्पष्ट है, ध्यान भ्रमित पास्ते यावत् ध्यान से गतम तत्र सता अथा कामचार भवति, यो ध्यान भ्रमित पास्ते अस्ति भगो ध्यानात् भूयेति ध्यानात् भूयोस्ति तन्मे भगवान भवितिति। सयो ध्यान भ्रमित पास्ते, इसलिए वह जो कोई उपासक ध्यान को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है, वह व्यक्ति यावत् ध्यान से गतम, जहां उसकी ज्ञान के सामर्थ्य से जब विषय की प्राप्ति की संभावना है, वहां तक उसकी स्वच्छंदता पर प्रवृत्ति हो जाएगी। यो ध्यान ब्रह्म उपासते, जो ध्यान को ब्रह्म करके उपासना करता है, अस्ति भगवो ध्यानात् भूयेति, हे भगवान क्या ध्यान से भी श्रेष्ठ कोई और तत्व है? तो सनत कुमार जी कहते हैं हाँ, ध्यान से उत्कृष्ट कोई दूसरा तत्व है, तन में भगवान भवित हुई जी, उस तत्व को आप कृपया हमारे लिए कथन करें। स्पष्टार्थ है, इसलिए भाष्य कुछ भी नहीं। तो कौन है? विज्ञान ध्यानात् भूय, विज्ञान ऋग्वेद विजानाती यजुर्वेद साम वेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम पित्यगं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम एकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यागं सर्व सर्पदेवजन विद्यां दिवं च पृथ्वीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवागश्च मनुष्यागश्च पुष्यगश्च वयागश्च च तृण वनस्पतीं छापदान या छापदानि आकीट पतंग पुतीलकम धर्मंच धर्मंच सत्यंच अंतंच साधुच साधुच हृदयज्ञंच हृदयज्ञंच अन्नंच रसंच इमंच लोकम अमुंच विज्ञानेन इव विजानाति विज्ञानमुपास्वैति। सारे का दोबारा याद दिला दिया, बीच बीच हर बार नहीं बोले हैं, बीच में एक पर्याय फिर बोले लगे, ताकि वे ध्यान रखें कि पूर्व पूर्व जो है जितने भी कहेंगे सब काम चित में नहीं कहा गया, चित से सब होता है। जान के भी पर्याय लाए हैं, जानकर इसमें बता रहे हैं कि नहीं तो फिर आप यही भ्रांति में रह जाएंगे, और वाणी और नाम में कह दिया था बस वहीं तक के लिए। उनका कारण मन है ना, मन से लाए थे आप, आगे बढ़े मनुष्य रूपी क्रिया के बाद संकल्प, संकल्प और चित उसे भी नहीं कहा गया था, तो भ्रांति में निवारण करने के लिए फिर बीच में एक बार संत कुमार जी कह दिए, देखो विज्ञान बाव ध्यान आज बोलो, ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ विज्ञान। क्यों? क्योंकि आप जिसका ध्यान करना चाहते हो वह ध्येय का विज्ञान सम्यक नहीं है, तो उसका ध्यान भी सम्यक नहीं हो सकता। जैसे ओम के स्वरूप का ज्ञान नहीं, ये ओम ने विद्या कर रहे तो क्या होगा, तपस उसके अर्थ भी तो जानना जरूरी है, वो अर्थ का विज्ञान सम्यक नहीं है, ध्यान भी समय नहीं होगा। असम्यक ध्यान से आपको असम्यक फल ही तो मिलेगा, अंश में रह जाओ, जैसे बोला है अंश प्राप्ति होगी, कारण अंश प्राप्ति क्या है? ध्यान को सम्यक प्रकार से लक्ष्य पर्यंत नहीं करना, क्यों नहीं किया लक्ष्य पर्यंत, क्योंकि उसने वो ध्येय होता तत्व का वास्तविक स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानते हैं। उस विज्ञान की कमी है, उस विज्ञान की कमी के कारण उसके ध्यान में कमी हो गई, आते उसको बीच में लटक गया। विज्ञान ध्यानात भूयो विज्ञान ऋग्वेद ज्ञान आती, इसलिए देखो विज्ञान से ही वो ऋग्वेद को सम्यक ज्ञान पाता है। विज्ञान से यजुर्वेद को सामवेद को अथर्वेद को इतिहास तांत्र पंचवेद को वेदों का वेद व्याकरण को पितृ श्राद्ध कल्प राशि को गणित को दैवम निधिम वाक वाक्यम एकायनम देव विद्या प्रविद्या विद्या सारी समस्त चीजों का अंत तक लेगा। अमम चलोकम इमम चलोकम च विज्ञान ही नहीं वह विज्ञान आती, विज्ञान के द्वारा ही वह सब जानता है। समस्त विद्याओं को, समस्त तत्वों को, समस्त जीवों को, समस्त लोकों को और इन सब का धर्म का धर्म अधर्म एवं साधु और असाधु तत्व इन विषयों को भी वह विज्ञान से ही समझ पाता है। अतः विज्ञान को एक भ्रम करके तो उपासना करो। विज्ञान बाबा ध्यानाद भूया, विज्ञान बाबा ध्यानाद भूया, ध्यान से श्रेष्ठ और जो ज्येष्ठ सूक्ष्म उत्कृष्ट तत्व यदि है तब वो विज्ञान है। विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या, ये जो साइंस पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री है, कहते नहीं नहीं विज्ञान का मतलब है शास्त्रार्थ विषय ज्ञान, शास्त्रार्थ विषय का ज्ञान, शास्त्र विषय ज्ञान नहीं शास्त्रार्थ विषय, शास्त्र विषय ज्ञान रटन तो गया रट लिया घड़ा नाम रटते हो अर्थ कुछ किसको कुछ पता ही नहीं रटाते हैं, शास्त्र विषय ज्ञान तो है उनको पूरा रटा है पूरा गीता सुना रहा है एक भी श्लोक ढंग से नहीं कर पाए तो भाई क्या। अर्थ विषय का ज्ञान होने का नाम विज्ञान, क्या शब्द विषय ज्ञान का नाम यह विज्ञान से तात्पर्य है। विशेषण जाना थी, विशेषण क्यों जाना थी, अर्थम जाना न तो शब्द मात्र, अतएव विज्ञान का अर्थ शास्त्रार्थ विषय ज्ञान तस्य ध्यान कारण और वो तादृश विज्ञान ना वही ध्यान के कारण है, होने से ध्यान भूयस्थम ध्यान से श्रेष्ठ है वो। कथम च तस्य भूयस्थम कहते वो भूय कैसे हो गया, उत्कृष्ट कैसे हो गया ध्यान की अपेक्षा से, उसको सम्यक प्रकार से समझाओ। कहते विज्ञान ही नवा ऋग्वेदम विजानाति, विज्ञान के द्वारा भी अर्थ का जाकर नहीं पहुंचेगा, ऋग्वेद क्या बोल रहा है नहीं समझ, रटा हुआ है ऋग्वेद रटा हुआ है भरा बोल देगा, लेकिन जो है उससे पूछो भाई ये क्या कहता है मंत्र, इसका अर्थ क्या है नहीं पता, नहीं विज्ञानवान पुरुष है वो तो बता देगा बाकी नहीं बता देगा। कथम चतुर्सी बुझे तुम, इसे ध्यान का सामर्थ्य से रट लोगे, इन विज्ञान के सामर्थ्य के बिना अर्थ निर्णय नहीं कर सकते। ध्यान का फल है समस्त आपको जो कंटस्थ हो जाता है, शब्द राशि ग्रहण हो जाता है, जितना एकाग्र कर आप करोगे जवाब रिया होते जाए, ध्यान का ही फल हुआ ना, समस्त शास्त्रों का शब्दमयी शास्त्रों का जो संस्मृति सम्यक जो हो जाता है वो ध्यान का ही फल है, एकाग्रता का फल है। कई बार आप देखते हैं कि वो एक सूत्र को रटते रटते परेशान हो जाओ, कभी कभी देखो एकदम 25-30 धड़ाधड़ याद दो दिन नहीं लगता खटा, कैसे हो गया, क्योंकि आपका मन एकाग्र हो गया तो धड़ाधड़ हो गया, जब ऐसे गलत भंडारा खा गए मन जो है खटखटखट करने लग गया, अब एकाग्रता है ही नहीं तो क्या करो, जितना भी घोटो टिपती है से तो मन है ना, इसलिए विज्ञान से श्रेष्ठ बताएंगे, अभी अन्न को बताएंगे विज्ञान से श्रेष्ठ अन्न है, अर्थ ज्ञान से भी श्रेष्ठ अन्न है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, पहले भी है ना उसका अनिष्ट अन्न का जो अनिष्ट सूक्ष्मतम तत्व तो ही नीचे से ऊपर जाकर के मन रूप बन जाता है, इसलिए विज्ञान से श्रेष्ठ अन्न कहेंगे अभी, अर्थात तो विज्ञान से बल बल से अन्न बताएंगे, विज्ञान से उसमें शायद बल में जाएंगे, बल के बाद अन्न में जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर भाष्यकार विज्ञानी ऋग्वेद में जानाति अयम ऋग्वेद इति प्रमाणतया यस्य अर्थ ज्ञानम ध्यान का, क्योंकि यही ऋग्वेद कह रहा है ऐसे दृढ़ता पूर्व प्रमाण रूपेण वही व्यक्ति कहता है जिस व्यक्ति के अंदर अर्थ का ज्ञान, वो ध्यान का कारण। अतएव अर्थ ज्ञान क्या है? ध्यान का कारण साबित हो गया, तथा यजुर्वेद इत्यादि। इसी प्रकार यजुर्वेद इत्यादि ऋग्वेद प्रकार के ज्ञान स्थिति वेदत्ता देव प्रामाण्य निश्चय थे, प्रमाण तदर्थ विषय नहीं हुआ, क्योंकि ऋग्वेद रूप शब्द राशि को देख के ही आप समझे थे ऋग्वेद है, अदेव प्रामाणिक है ही है, लेकिन वेदत्ता मात्र से प्रामाणिक नहीं हुआ, उसका अर्थ निश्चय हुआ जब तब उसे प्रामाणिक कहा। क्यों? प्रमाण उसको हम मानते हैं जो अनन्य लभ्य ही शब्द, शब्द यह शब्द प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि यह शब्द का जो अर्थ है वो अन्य प्रमाणों से लब्ध नहीं था। यदि अन्य प्रमाण से लब्ध अर्थ को यह शब्द व्याख्या करता होगा, यह शब्द का अर्थ है, फिर तो यह शब्द अन्य प्रमाण प्राप्त अर्थ का अनुवाद किया है। अनुवाद जो होता है वो कोई प्रामाणिक नहीं होता, अनुवाद को प्रमाण नहीं माना गया था। अपूर्वार्थ बोधकत्व अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्व प्रमाण, अज्ञात अर्थ को ज्ञापन करावे, अज्ञात मतलब क्या? अन्य प्रमाणों के ज्ञात अर्थ नहीं है, ऐसे अर्थ को बोध करा पाए वेद, तब तो वेद के प्रमाण करता है। ये नहीं कि आपने ऋग्वेद प्रिंट कर दिया ऊपर में नाम और अंदर में शब्द जो भी भर दिया, वो शब्द जो है पुस्तक प्रिंट ऋग्वेद वेदत्ता देव वेदों ने प्रमाणिक, वेदत्ता वेद प्रमाणिक यदि कोई का है वो नहीं है, किंतु अपूर्वार्थ बोधकत्ता जिसको कौन कुमार भट्ट ने स्पष्ट कहा प्रत्यक्ष हेतुपाय विद्यते यही वेद की वेदत्व है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष अनुमान किसी प्रमाण से जो नहीं जान सकते उन तत्वों को वेद समझाता है। यदि वह अर्थ उस वेद में निहित नहीं है तो वेद प्रामाणिक, इसलिए वेद में जो प्रामाणिकत्व जो व्यक्ति निश्चय तब कर पाता है जिस व्यक्ति को उसने अर्थ ज्ञान, नहीं तो अपने वेदों में प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं यस्य ज्ञानं तस्य प्रत्येव अयम ऋग्वेद प्रमाण के वक्तुं सामर्थ्यं भवति ध्यान कारणं इति तथा यजुर्वेद इत्यादि किंच पश्वादीश्च धर्माधर्मो शास्त्रस्थ किंच पश्वादीश्च, बाकी सब इकट्ठा ले लिए ना सारी विद्याएं जो पश्वादि तक चले जाओ, वयांस च तृण वनस्पति शिवपदानि आकीत पदंग पुपीलकम् धर्मंच धर्मंच था उसको ले भाषा धर्माधर्म हो, ये भी शास्त्र सिद्ध हो। साधु साधनी लोकता सिद्धे अंतर कर रहे हैं, भाष्यकार अंतर करना चाह रहे हैं धर्म और अधर्म, साधु और साधु क्या फर्क है? धर्म साधु है, अधर्म साधु है? नहीं, यहां धर्म अधर्म शास्त्र सिद्ध है, साधु तो असाधु तो लोक सिद्ध है। अशास्त्रीय व्यवहारों में लोक सिद्ध जो साधुता और असाधुता को यहाँ साधु रसाधु शब्द से कहा गया, और शास्त्रीय व्यवहार उनके होने वाला जो साधुता और असाधु उसका नाम धर्म और अधर्म शब्द से यहाँ कहा गया, यही अंतर कर दिया। जो शास्त्र सिद्ध पदार्थ है वो धर्म और धर्म है, और लोक सिद्ध पदार्थ का नाम साधु और असाधु। साधु साधुनी लोकतः सिद्धे, यहाँ पर पद जोड़ना पड़े सिद्धे स्मारते व दृष्टा दृष्टुशींच, अथवा साधु असाधु से धर्म धर्म को श्रोत कर लो और साधु असाधु को स्मार्त ले लो। धर्म और धर्म क्या है? श्रोत जन्य कर्म है, श्रोत कर्म जन्य मान लीजिए और साधु असाधु को स्मार्त कर्म जन्य मान लीजिए। इसलिए बात जरूरी है सिद्धे लोकता सिद्धे स्मार्थे वा, यहां भी एक पद छूट गया, दृष्टा दृष्ट विषय सर्वम, दृष्टा दृष्ट केवल अदृष्ट है ना, अदृष्ट जोड़ दो, दृष्टा दृष्ट विषय आपके इसमें क्या है? केवल अदृष्ट है, दृष्टा दृष्ट विषय सर्वम विज्ञान विजानती, उन सारे चीजों को व्यक्ति विज्ञान के द्वारा ही मैंने अर्थ पर्यंत प्रवेश करके ही इन सब चीजों को समय प्रकार से जान पाता है। तस्माद् युक्तं ध्यानाद् विज्ञानस्य भूयस्त्वम्, इसलिए युक्त ही है ध्यान के पेशा से विज्ञान में उत्कर्षता, अतो विज्ञान उपासना की, इसलिए विज्ञान को ही ब्रह्म करके उपासना करो।